lipcu. Już za 597 zł. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 marca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jest jeszcze gorzej niż wczoraj. Mamy ponad 35 tysięcy zakażeń koronawirusem. Dziesiątki zabitych i rannych, katastrofa kolejowa w Egipcie. Mistrz polskiej piosenki, Wojciech Młynarski, skończyłby dziś 80 lat. Kolejny dzień i kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby przybyło ponad 35 tysięcy chorych. To ponad 9 tysięcy więcej niż tydzień temu. Jest także najwięcej zajętych łóżek i najwięcej respiratorów w użyciu od początku epidemii, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W polskich szpitalach mamy ponad 27 tysięcy zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. Dostępność łóżek jest na poziomie powyżej 37 tysięcy, czyli ten bufor bezpieczeństwa w tej chwili mamy, także wypełniają się szpitale tymczasowe, więc te obostrzenia, które wprowadzamy od soboty, no muszą być przez Polaków przestrzegane. Od jutra zamknięte będą sklepy meblowe i budowlane. Będą obowiązywały limity klientów w sklepach i wiernych w kościołach. Zamknięte będą żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci, poza tymi, których rodzice pracują w służbie zdrowia. Nowe ograniczenia będą obowiązywały przez 2 tygodnie. Władze PKP apelują do pasażerów o wcześniejsze planowanie świątecznych podróży. Wyjazdowy szczyt planowany jest na początek kwietnia. By rozładować ruch, przewoźnik uruchomi kilka dodatkowych pociągów. Rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk przypomina, że w pociągach jest dostępny na jedynie połowa miejsc. Pasażerów, którzy zdecydują się na podróż w tym okresie składami PKP Intercity, zachęcamy do wcześniejszego planowania niezbędnych podróży. Przypominamy, że nadal w naszych pociągach obowiązuje limit zajętości 50% miejsc. Każdy pasażer musi także posiadać gwarancję miejsca do siedzenia. Przewoźnik apeluje, by bilety kupować online, a także pamiętać o obowiązku zakrywania nosa i ust podczas podróży. Przedsiębiorcy mają więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji CIT. Decyzję w tej sprawie podpisał minister finansów Tadeusz Kościński. To jest decyzja, która wynika z troski o przedsiębiorców oraz wsłuchiwania się w głos biznesu. Wspomniane rozporządzenie wydane zostało równolegle do procedowanej w parlamencie ustawy, w której zawarte są identyczne rozwiązania. Pierwotny termin rozliczenia podatku CIT mijał z końcem marca. Policjanci z gdańskiej drogówki byli uczestnikami niecodziennej interwencji. O pomoc poprosił ich kierowca, który utknął w korku w centrum miasta. Powiedział funkcjonariuszom, że jego żona siedząca w aucie przed chwilą w trakcie jazdy urodziła córeczkę, którą trzyma w rękach. W tym czasie na ulicy panował dość duży ruch. Policjanci bez wahania podjęli decyzję o udzieleniu pomocy rodzinie, bezpiecznym, szybkim dotarciu do szpitala. Mówiła Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej w Gdańsku. Kobieta i jej córeczka trafiły na szpitalny oddział. Obie czują się dobrze. Zderzenie pociągu w południowym Egipcie. Do wypadku doszło na północ od miasta Sauhacz. Nie żyją co najmniej 32 osoby. 66 zostało rannych. Pociągi zderzyły się jadąc z niezbyt dużą prędkością. Zniszczone zostały 2 wagony, trzeci się przewrócił. Egipskie służby poinformowały, że nieznane osoby uruchomiły hamulce awaryjne w pociągu i dlatego w jego tył uderzył drugi skład, co doprowadziło do katastrofy. Sieć kolejowa Egiptu jest jedną z największych i najstarszych w regionie. Kierowcy ciężarówek wjeżdżających do Anglii będą musieli przejść obowiązkowy test na koronawirusa. Większość kierowców podróżujących na trasie między kontynentem i wyspami to Polacy. Rząd nie ukrywa, mogą się pojawić kolejki i problemy z dostawami, ale Brytyjczycy obawiają się importu nowych przypadków, a szczególnie nowych wariantów. Na kontynencie narasta trzecia fala. Nie znamy jeszcze terminu wprowadzenia nowych zasad. Według mediów administracja Borisa Johnsona ma ogłosić szczegóły w weekend lub na początku przyszłego tygodnia. Ale już teraz źródła rządowe potwierdzają, że testy będą się odbywać w głębi kraju, nie na samej granicy, bo w okolicy portów zwykle brakuje po prostu miejsca. Za uniknięcie testu będzie trzeba zapłacić karę, a ci, którzy zostaną na wyspach dłużej niż 2 doby, będą musieli poddać się kolejnemu badaniu. Tymczasem dziennik AI donosi, że potwierdzają się wcześniejsze doniesienia o rozszerzeniu szczepień o trzecią dawkę. Według wstępnych planów w październiku ludzie dostaliby zastrzyk szczepionek przystosowanych do tego, by lepiej radzić sobie z groźniejszymi wariantami. Producenci są optymistami, że takie nowe wersje powstaną, choć na razie trwają nad nimi prace. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jego piosenki uczyły żyć. 80 lat temu urodził się Wojciech Młynarski, poeta, satyryk i twórca tekstów. Był jednym z najwybitniejszych twórców polskiej piosenki i mistrzem tego gatunku. Wiele jego utworów weszło do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana

niezależnie od tego, w jakim miejscu Państwo teraz są, to proszę się szeroko uśmiechnąć. Dzień dobry Państwu, czas zacząć weekend. Taki mało optymistyczny, bo mamy rekord zakażeń, a wiedzą to Państwo z serwisów Trójki. O czym będziemy musieli pamiętać od jutra, to już za chwilę pojawi się w programie. Znają Państwo takie utwory jak Róbmy swoje, Nie ma jak umamy, Czy jesteśmy na wczasach? Doskonale się składa, bo będziemy dzisiaj wspominać Wojciecha Młynarskiego. Karolina przed chwilą Państwu mówiła o tym, że dziś przypada 80. rocznica urodzin poety, satyryka, autora tekstów, piosenek. Ale w programie porozmawiamy też o głupocie. Czy rzeczywiście jest zaraźliwa i czy oby na pewno głupota jest przeciwieństwem wysokiej inteligencji? Z jakim szczytem głupoty Państwo się spotkali? To nasze pytanie dzisiaj. Jeśli ma ktoś ochotę podzielić się tym pewnie cennym doświadczeniem, to nasza linia 2 2 7 3 jest już do Państwa dyspozycji. Program przygotował Marek Zalewski, zrealizuje go Agnieszka Łukasiewicz. Przed mikrofonem Karol Gnat. Jeszcze raz witam i zapraszamy do Trójki. Surprise, a single teardrop falling from your eyes. Program trzeci. Muzyka. co wypełnił czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Chodzą na ulicę, marzą o życiu w dalekich krainach, spoglądając w puste lornetki butelek, dyskutują o amerykańskich filmach. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, siadają na chodniku i palą jointy, robią wszystko, żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. Ze wszystkich stron bombardują nas informacje o koronawirusie. Szczerze mówiąc Państwu, to dla nas dziennikarzy, prezenterów też już męczący czas. Od ponad roku każdego dnia czytać, przygotowywać teksty, prowadzić rozmowy na ten sam temat. Ale sytuacja jest wyjątkowa i czy nam się to podoba, czy nie, musimy zachować teraz czujność, bo w takich momentach łatwo popełnić błąd, mówią eksperci, który niestety będzie nas kosztował znów tygodnie zamknięcia w domach. A zatem mamy kolejny dobowy rekord zachorowań. To Państwo już wiedzą, ponad 35 tysięcy przypadków. Od jutra będą obowiązywać w całej Polsce dodatkowe obostrzenia. No i pytanie, czy to zatrzyma pandemię? O tym z Wrocławia Elżbieta Osowicz. Duchowni podkreślają, że nie przyjść do kościoła to nie grzech. Rząd kościołów nie zamyka, wierni sami mają zdecydować. To w ogóle w kościele ograniczą. Ale liczą tutaj przy wejściu? No, sprawdzają księża. Tutaj, wie pani, wszędzie w kościołach. Jeżeli jest lockdown, to wiadomo, że każdy uważa i siedzą ludzie daleko jeden od drugiego. 85-letnia pani Anna chodzi do kościoła bez obaw, bo jest już zaszczepiona. Do tej pory, dopóki nie byłam szczepiona dwukrotnie, rodzina mnie w ogóle z domu nie wypuszczała. Także ja teraz nareszcie odżywam, żyję moim życiem, takim, które kocham. Czyli co, na święta przyjdzie pani do kościoła? Przyjdę. No chyba, że będą takie ograniczenia, że mnie nie wpuszczą. Do zamkniętych wcześniej restauracji, basenów czy klubów fitness dołączają zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Dziś jeszcze niektórzy próbują zadbać o urodę. Jak mówi Monika Krzywik z wrocławskiego salonu fryzjerskiego, telefon dzwoni bez przerwy. System rezerwacji internetowych padł, klientki dzwonią, błagają, żeby je jeszcze przyjąć przed świętami. Mam wszystkich pracowników postawionych w gotowości po 12 godzin, niektórzy po 13 godzin pracują. Niestety nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich klientów, a telefon ciągle dzwoni. Specjaliści apelują, zostańmy w domach. To, jak szybko przybywa chorych, widać w punktach wymazowych. We Wrocławiu średnio trzeba czekać około 2-3 godzin. Kolejki tworzą się też w punktach szczepień. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dziennie szczepionych jest nawet 1000 osób. Co ważne, szczepiony personel medyczny już nie choruje tak często jak podczas pierwszej czy drugiej fali pandemii, co nie znaczy, że nie dochodzi do zakażeń, przyznaje dr Marcin Murmyło ze Szpitala Chorób Płuc we Wrocławiu. Niestety od wtorku mamy 2 przypadki dodatnich pracowników, którzy byli zaszczepieni 2 dawkami szczepionki. Ale trzeba tu powiedzieć, że tak naprawdę skuteczność szczepionki nie jest 100%, to jest skuteczność 95% i tego typu osoby będą się zdarzać. Piotr Bardach ze szpitala w Wołowie dodaje, że efekty szczepień widać po pacjentach, którzy trafiają do szpitala. W pierwszej i drugiej fali większość pacjentów to byli seniorzy. Duży poziom śmiertelności. W tym momencie chorują pacjenci dużo młodsi, a seniorzy do nas trafiają dużo rzadziej, a z naszych doświadczeń z kolei POZ-owych wynika, że większość seniorów, jeżeli się zakaża, to przechodzi to na tyle łagodnie, że może zostać w domach i nie obciąża szpitali. Czy obecne obostrzenia wprowadzone przez rząd wystarczą? Czy w ten sposób uda się zatrzymać pandemię? O to zapytałam eksperta zdrowia publicznego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dr Piotr Karniej ma wątpliwości. Niestety odpowiedź na to pytanie brzmi nie, raczej niestety nie. Po zakończeniu tego lockdownu myślę, że wrócimy do stanu obecnego, chyba że w międzyczasie dojdziemy do dużo większej wyszczepialności. Teraz widać, jak małe, codzienne rzeczy cieszą, jak bardzo nam ich brakuje. Kawa przy stoliku, spacer ze znajomymi, wyjazd na basen. Tym bardziej, że wiosna nabiera rozpędu, proszę Państwa. W środę na termometrach nie chcę nikogo denerwować, ale około 16-18 stopni. Szczegóły prognozy już za chwilę. Ties or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, but nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, we don't see them. They're away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know what we really. Zapraszamy do Trójki. Centralna Polska w chmurach, ale takich łagodnych, proszę Państwa, przez które sympatyczne promienie słońca z ładunkiem witaminy D próbują dotrzeć do naszego lica. Czy można wymarzyć sobie lepszy scenariusz? Pewnie, że można. Mieszkając na krańcach Polski, to z każdej strony. Zaczynamy od północnego wschodu. W Suwałkach słońce w całej swojej krasie i temperaturze powyżej 12 stopni. Tyle samo w Białymstoku, w Lublinie o stopień mniej, w Rzeszowie 13 na termometrach, w Krakowie ponad 15. Ciepło dzisiaj także na Pomorzu, w Gdańsku 14 stopni, w Szczecinie również 14, nieco mniej, bo około 10 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. From days of yore,

to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. When I ruled the Stoche zrobił, co do niego należało, 212 metrów. Przypominamy, trwa pierwsza seria konkursu w skokach narciarskich, w lotach narciarskich w Słowiańskiej Planicy. Na razie pierwszy z Polaków na miejscu pierwszym, ale jeszcze wielu zawodników będzie dzisiaj rywalizować. Proszę Państwa, niestety cały czas nie możemy podróżować tak, jakby pewnie większość z nas tego pragnęła. Jednak w oczekiwaniu na lepsze czasy zapraszamy Państwa na wirtualne zwiedzenie świata i Polski. W Bochni rozpoczął się Małopolski Festiwal Podróżniczy 50N, którego organizatorem jest m.in. Kuba Niziński, którego Państwo znają z relacji sportowych na antenie radiowej Trójki, nasz kolega redakcyjny, który już z nami właśnie teraz jest. Kuba, witaj. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, witaj Karolu. Festiwal online potrwa do niedzieli, jednak już dzisiaj podobno przed południem odbyła się wielka lekcja geografii. Tak jest. Słuchaj Karol, ty podróżowałeś palcem po mapie w dzieciństwie? Nie tylko w dzieciństwie. A, no właśnie, ja teraz też cały czas podróżuję palcem po mapie, bo też nie możemy podróżować tak, jak podróżowaliśmy. Odpalam Google Maps, żeby też pokazywać i zaglądać do różnych miejsc świata. I właśnie między innymi o tym dzisiaj była mowa podczas wielkiej lekcji geografii. Gdzie stawialiście tego żółtego ludzika? No właśnie, byliśmy wszędzie absolutnie, bo Marcin, który oprowadzał nas po zakamarkach świata, pokazywał nam najróżniejsze miejsca, mówił nam o historii map, co jest absolutnie ekscytujące, więc naprawdę warto było zobaczyć te lekcje. Zresztą te lekcje cały czas będzie można zobaczyć na naszej stronie internetowej, bo ona tam będzie dostępna aż do świąt. Ale podczas tej wielkiej lekcji geografii dzieciakom z całej Polski absolutnie, bo zgłaszali się do nas uczniowie z różnych części kraju, mówiliśmy, uwaga, między innymi o motylach z całego świata, o których opowiadał Filip Kobiela z Muzeum Motyli w Bochni. Dumny jesteśmy w kolekcji, to na przykład okazy, które pochodzą z 1937 roku i pochodzą na przykład z Arabii Saudyjskiej czy z Konga Belgijskiego, ale tak samo super okazy, które mamy z rosyjskich zbiorów, które pochodzą z Afganistanu, więc to są też z kolei okazy, po które nikt nie pojedzie do Afganistanu, no motyle. No. Dzieciaki jak przychodzą do muzeum, to wielkie oczy robią na widok którego motyla? Tak naprawdę na widok pluskwy, która udaje krokodyla. Fulgora laterania alligatoris, pluskwy jak z Peru, który ma łeb krokodyli. Jak złoży skrzydła, to wygląda jak mały krokodyl, ale ptaki nie rozpoznają wielkości, więc boją się, myślą, że to duży krokodyl. I nie robi tak. Tak też nie robi, absolutnie, ten motyl. Ale faktycznie to była fascynująca opowieść. Tam była także Australia i także Arktyka, o niedźwiedziach polarnych, więc super rzeczy. Będzie to dostępne na naszej stronie internetowej. No ale teraz już zaczynamy podróżowanie dzisiaj wieczorem. Wszechmogący Andrzej Zawada, człowiek, który wymyślił Himalaje. To będzie spotkanie absolutnie przedpremierowe, bo książka dopiero na rynku pojawi się za kilka tygodni. Podczas tego spotkania gościem będzie specjalnym Krzysztof Wielicki, ale także autor tej książki, Piotr Trybalski. Andrzej Zawada był przede wszystkim wizjonerem. Kimś, kto w 70-tych latach, kiedy wszystkie ośmiotysięczniki zostały zdobyte, padł na pomysł, żeby zrobić krok dalej, żeby wyrwać polski alpinizm. Z takiego trochę marazmu jeżdżenia w kółko w te same miejsca, no i zrobić coś, co pozwoliłoby polskim alpinistom zapisać się w historię. Udało mu się stworzyć program zimowego himalaizmu, zimowego wspinania się na ośmiotysięczniki i przez wiele, wiele lat Polacy byli w tym absolutnie najlepsi. I właśnie wtedy rozpoczęła się polska przygoda zimowa z Himalajami. Ale tych opowieści będzie zdecydowanie więcej. Między innymi Andrzej Bargiel z Kacprem Tekielim, nasi super alpiniści, himalaiści, narciarze, będą opowiadać o swoich osiągnięciach i nie tylko osiągnięciach. Zapraszamy oczywiście na festiwal, na naszą stronę internetową. A Karol, ty gdzie postawiłeś tego żółtego chłopka na mapie ostatnio? Na Kamczatce. Na Kamczatce. Tak, o Kamczatce nie będzie. Nie będzie tym razem, ale już o zimnych klimatach było między innymi podczas tej lekcji, wielkiej lekcji geografii. Panie redaktorze, tyle gwiazd, tylu gości, to ile bilety kosztują online? Nic nie kosztują bilety. Absolutnie wszystko jest bezpłatne. Wystarczy wejść na www.50n.pl. Tam jest taki klik, do kliknięcia przycisk na żywo. Oczywiście tuż przed rozpoczęciem danego spotkania i klikając wchodzimy darmowo, bezpłatnie i można oglądać transmisję. Zapraszał Państwa Kuba Niziński, to ja teraz zamykam oczy i biorę udział w tym wielkim przedsięwzięciu. John Lennon, Imagine, już teraz w Trójce. Jakubie, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję bardzo i trzymajcie za nas kciuki. Do usłyszenia, do zobaczenia, miłego podróżowania. Dziękuję bardzo. Imagine there's no heaven. No hell below us, above us only sky. Państwo, gdzie by podróżowali teraz? Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na telefon. I dreszczę już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas,